zapłacisz 1599 zł, oszczędzając 250 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, czwartek, 24 września, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. O bliskim porozumieniu w koalicji Zjednoczonej Prawicy mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Są pierwsze ustalenia po spotkaniu w sprawie przyszłości górnictwa. Za 2 godziny wznowienie rozmów. Fabuła i dokument. W Gdyni rusza Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni Wyklęci. Będziemy mogli dowiedzieć się, jakie historie z przeszłości są ważne. Coraz bliżej porozumienia w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy i nowej umowy koalicyjnej. W programie Pierwszym Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, że obie strony są już na ostatniej prostej, by zażegnać konflikt. Natomiast co do jego ostatecznej treści, kształtu i formy, to decyzje podejmą ścisłe władze polityczne Prawa i Sprawiedliwości. Według mojej wiedzy w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Jednym z elementów umowy koalicyjnej miałoby być wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu jako wicepremiera. W salonie politycznym Trójki minister Łukasz Schreiber mówił, że gwarancją dalszej współpracy jest lojalność i przewidywalność koalicjantów. Jeżeli się na coś umawiamy, jeżeli prowadzimy nawet w jakiejś konkretnej sprawie negocjacje i rozmowy, to później jedna ze stron nie wychodzi i nie przedstawia na użytek mediów jakiejś kłamliwej wersji wydarzeń. To jest, wydaje mi się, trudne do zaakceptowania, no po prostu nie do zaakceptowania. Powodem kryzysu w Zjednoczonej Prawicy był m.in. brak poparcia Solidarnej Polski i porozumienia dla ustawy zwanej Piątką dla Zwierząt. O 11 mają być wznowione rozmowy przedstawicieli rządu oraz działających na Śląsku związków. Po nocnych negocjacjach dotyczących reformy sektora energetycznego i górniczego zapadły pierwsze ustalenia. Podczas negocjacji Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z delegacją rządu strony ustaliły, że transformacja sektora górniczego w Polsce będzie miała podobny model, jaki zastosowano w Niemczech. Ma on polegać na działaniach rozpisanych na kilkadziesiąt lat. Jak podkreślił szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz, strona związkowa postuluje, aby datą graniczną funkcjonowania sektora wydobywczego w Polsce był rok 2060. Z kolei strona rządowa mówi o roku 2050. Podczas spotkania udało się też wstępnie ustalić pewne elementy inwestycji w nowoczesne technologie węglowe. Od poniedziałku 22 września górnicy z Polskiej Grupy Górniczej protestują pod ziemią. W środę 23 września w proteście brało udział ponad 400 osób w 10 kopalniach. Informację zebrała Agnieszka Loch. Przywódcy Grupy Wyszehradzkiej będą rozmawiać za godzinę z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Spotkanie w Brukseli odbywa się z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego. Tematami mają być m.in. unijny budżet i nowy pakt migracyjny przedstawiony wczoraj przez Komisję Europejską. Beata Płomecka. Unijny budżet został uzgodniony przez przywódców w lipcu. Teraz toczą się negocjacje z Parlamentem Europejskim. W sprawie paktu migracyjnego negocjacje dopiero się rozpoczną. W propozycji Komisji Europejskiej nie ma obowiązkowego przyjmowania uchodźców, przeciwko czemu protestowały ostatnio państwa Grupy Wyszehradzkiej, ale jest obowiązkowa solidarność. Propozycję przedstawił wiceszef komisji Margarity Skinas. Wiemy, że wszystkie kraje jednomyślnie nigdy nie zaakceptują obowiązkowej relokacji. Dlatego proponujemy sponsorowane powroty. Chodzi o deportację osób, które nie mają szans na azyl. I zgodnie z propozycją komisji albo unijne kraje przyjmą uciekinierów u siebie, albo przeprowadzą kosztowne procedury deportacyjne. Jeśli po 8 miesiącach nie zostaną one sfinalizowane, wtedy dany kraj będzie musiał przyjąć migrantów do siebie i później nadal próbować ich odesłać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Projekcje około 100 filmów fabularnych i dokumentalnych, spotkania z twórcami i wystawy to najważniejsze wydarzenia 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni Wyklęci. Festiwal, którego ideą jest prezentacja filmów o tematyce historycznej, rozpoczyna się dziś w Gdyni. Jednym z patronów medialnych jest Polskie Radio. Witold Banach. W związku z 40. rocznicą powstania Solidarności czy 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej tegoroczny festiwal będzie koncentrował się na ukazywaniu dróg do wolności. Nie zabraknie też filmów, wyjaśnia dyrektor festiwalu Arkadiusz Gołębiewski, które szeroko ukazują różne procesy społeczno-polityczne. Twórcy szukają różnych zjawisk polskiej historii, tej najnowszej, lat 40. 50., pokazując pewne złożoności geopolityki, powiązań wschodnich i zachodnich mocarstw. W tym roku po raz pierwszy na festiwalu NNW odbędzie się konkurs międzynarodowych filmów dokumentalnych. Przewodnicząca jury tej sekcji, reżyserka Anna Ferenc, podkreśla, że jest to niezwykle ważny przegląd. Bo będziemy mogli dowiedzieć się, jakie historie z przeszłości są ważne dla nie tylko naszych sąsiadów. Podczas festiwalu oprócz pokazów filmów i prezentacji dokumentów radiowych odbędą się również debaty i panele dyskusyjne. Witold Banach, Polskie Radio. Sport w Trójce. Adam Malecki. Lech Poznań swoje zadanie wykonał. Ograł 5-0 drużynę Apollonu Limassol i awansował do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Dzisiaj w ślady kolejorza postarają się pójść Legia Warszawa i Piast Gliwice. Piast o 20 zagra na wyjeździe z FC Kopenhaga. Faworytem jest drużyna duńska, w której barwach gra ekspiłkarz gliwiczan Kamil Wilczek. Martin Kączkowski zapowiada walkę o korzystny wynik. Na pewno nie przyjechaliśmy tutaj na wycieczkę i trzeba być maksymalnie skoncentrowanym i wziąć sprawy w swoje ręce od pierwszej minuty i dążyć do zwycięstwa, nieważne czy jest się faworytem, czy nie. Legia podejmie w Warszawie kosowską Dritę. Będzie to debiut na ławce trenerskiej legionistów Czesława Michniewicza. Pracujemy krótko, ale też pracujemy intensywnie. Zajęć nie było zbyt wiele, ale objętość ich była duża. No efekt mam nadzieję, że będzie widoczny. Parę pomysłów, nad którymi pracowaliśmy, mam nadzieję, że uda się wdrożyć. Początek meczu o 20.30. Od 21.00 bardzo ciekawe spotkanie w Budapeszcie o Super Puchar Europy. Bayern Monachium, triumfator Ligi Mistrzów, zagra z Sevillą, czyli triumfatorem Ligi Europy. A na rynku transferowym Luis Suarez opuszcza Barcelonę i przechodzi do Atletico Madryt. A Arkadiusz Milik zainteresowanie Włochami zamienia na Premier League. Już nie Juve i Roma, lecz Newcastle lub Tottenham. Przy czym to koguty wydają się być bliżej pozyskania Polaka z Napoli. Aż takich perypetii i rozterek nie przeżywają piłkarze ręczni Łomży Vive Kielce. Choć nie bez trudu, to jednak wygrali w drugiej kolejce Ligi Mistrzów 26-23 z Węgrami z Molpik Seget. Dużo sytuacji ataku, których nie mogliśmy zachować do końca zimnej krwi. Jakieś błędy się mnożyły i z tego wychodziła jakaś niepewność. Traciliśmy piłki, a przeciwnicy spokojnym atakiem pozycyjnym 7-6 punktowali. Była ta nerwówka, ale fajnie, że chłopaki te operacje wytrzymali. Dowieźliśmy to do końca. Mówił drugi trener Kielczan Krzysztof Lijewski. A za oceanem emocje hokejowe i koszykarskie. W kolejnym meczu finału konferencji wschodniej Ligi NBA Miami Heat pokonali 102-109 Boston Celtics. Stan rywalizacji do 4 zwycięstw to 3-1 dla Heat. Też 4 mecze trzeba wygrać, by zdobyć Puchar Stanleya. W hokejowej NHL w trzecim meczu finałowym Tampa Bay Lightning wygrali z Dallas Stars 5-2. Lightning prowadzą 2-1, a kolejny mecz w sobotę. Kolejny sport za to po 17. Ciepło, ale pochmurno. Po południu przelotny deszcz i burze, nawet z gradem. Najmocniej będzie padać na wschodzie. Termometry pokażą od 23-26 stopni. Trochę chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem. Tam możliwe 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal urodzinowych promocji do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomid. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady Halidomid, tabletki do ssania z cynkiem. I to pomogło. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już witamy słuchaczy Trójki, tak, tak? Która godzina? 9 minut po godzinie 9, ja już byłam przygotowana, żeby powiedzieć. No, a już za 20 sekund będzie nawet 10. Byle do 13. Dzień witamy dobry Państwu. Anna Regulska, Violetta Myszkowska. No, powinniśmy chórem właściwie mówić. Ryszard Jaźwiński, zapraszamy. Yeah. energetycznie zaczęli. Bon Jovi. Oczywiście piosenki, których usłyszymy do 13, to muzyczny wybór Mariusza Owczarka, z pewnymi wyjątkami, bo w każdej godzinie, jak zwykle, też nasze propozycje. Tak, są i one są zawsze dobierane według pewnego klucza, ale o tym może później, za chwilę. Mhm. Poza tym dzisiaj goście, będzie ich wielu. Będzie twój gość, będzie mój gość, ktoś, kto opowie nam o pięknej wyspie. No to ja na może przykład od razu powiem, że jeśli chodzi o mojego gościa, no to on nie będzie. Zresztą tak jak to w tych czasach często bywa, nie będzie z nami tutaj osobiście, ale za pośrednictwem telefonu połączymy się, no nawet z dosyć odległym miejscem, bo to San Sebastian, tam właśnie trwa Międzynarodowy Festiwal Filmowy, a na tym festiwalu w konkursie jest i polski reprezentant, to Piotr Domalewski ze swoim najnowszym filmem Wkrótce, polska premiera, Jak najdalej stąd. No i właśnie wczoraj odbyły się te pokazy konkursowe, więc bardzo jesteśmy ciekawi, jak film został przyjęty w Hiszpanii. A ja przyniosłam książkę, więc będzie kolejna wyprawa właśnie literacka, taka reportażowa, wręcz historyczna, powiedziałabym. I też miejsce odległe, chociaż będziemy się łączyć też z autorem, który jest w Polsce, z Kasperem Bajonem. I opowiemy o Fuerteventurze. No to jeszcze mamy na to troszkę czasu. Zapraszamy do 13. Po Bon Jovi może teraz Renata Przemek. Czego nie chcesz poza mną od losu? Najgorszy to sposób. Nie możesz bardzo tak się przyzwyczajać. To dla mnie jest kara. I nawet wtedy, gdy mnie nie dotykasz, to patrzysz i wzdychasz. A słowo złe, co między nami stanie, ty puszczasz nie pamięć. Gdy staje się dla ciebie już nałogiem, to wolę iść z wrogiem. Czuję blisko twój nieziemski lament, więc nikam na amen. Bez ciebie wszyscy prawie tracą szansę. Chcesz mieć mnie awansem. Bez ciebie już nie mogę zrobić kroku. Daj wreszcie mi spokój. Podobać chcesz mi się na każdy sposób, gdzie ty wasz kręgosłup. O moich ustach marzysz bez wytchnienia, miej trochę sumienia. Nie możesz się powstrzymać od dawania, ja tego zabraniam. Pomyślę o tym tylko, co ja zrobię, gdy przyjdzie dać tobie. Nie ma żalu do nikogo. W logice nie do pomyślenia, że ty się nie zmieniasz. I choćbyś przez to dziurę miał w biografii, już za mną nie trafisz. A skoro więcej nic już się nie stanie, to żegnaj kochanie. Nie mam żalu

O, czyli będą morskie opowieści. Będą morskie opowieści i tematem przewodnim będzie morze. I jako pierwszą propozycję Cécile Corbel. To jest taka wokalistka francusko-bretońska, która nagrywa naprawdę w wielu językach. Zdarzyło jej się i po turecku, i po niemiecku, i po hiszpańsku, i po bretońsku też oczywiście, po irlandzku. Naprawdę jest wokalistką, która potrafi chyba w każdym języku, bo i po japońsku też się zdarzyło. Teraz będzie po angielsku, ale będzie to taki utwór zdecydowanie nawiązujący do morza. Proszę się wsłuchać o kobiecie, która no, woli morze niż wszystkie inne rzeczy. Zapraszamy do reklamy. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. Oferty last minute, rabaty aż do 70%. Teraz kupując odkurzacz workowy Electrolux o mocy 650 W z zasięgiem pracy 7,5 metra i metalową teleskopową rurą zapłacisz 349 zł, oszczędzając 89 zł. A za telewizor Samsung 65 cali QLED z technologią Dual LED w trójstronnie bezramkowym designie zapłacisz 3999 zł, oszczędzając 500 zł. MediaMarkt. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3. To suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W 9:30 to jest czas, żeby przedstawić Państwu kilka ważnych wiadomości ekonomicznych. Informator ekonomiczny. No i dzisiaj Arkadiusz Ekiert, pozwolę sobie Ciebie przedstawić, całkiem blisko nas, ale nieco inaczej niż zwykle, ale dystans zachowany tak w przeciwieństwie jest. Natomiast do Twojego gościa, tak, który jest dosyć daleko. Bo gość jest we Wrocławiu, jest nim Malwina Wrotniak, redaktor naczelna Bankier.pl. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa. U nas słonecznie. No u nas też lepiej niż zapowiadano, także warto być optymistą, okazuje się. No właśnie, czy będziemy optymistami, jeśli chodzi o rynek pracy w Polsce? Pierwszy raz od wybuchu pandemii liczba bezrobotnych spadła. W sierpniu takich osób bez pracy było o 1500 mniej niż w lipcu. A mało, bo mało, ale zawsze coś. No a stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 6,1%, czyli tyle samo co w lipcu. No tak, chociaż pamiętajmy, że mówimy o bardzo szczególnym okresie na rynku pracy, mianowicie okresie wakacyjnym. On jest zwyczajowo powiązany z pracami sezonowymi, między innymi tymi przy zbiorach również, co pozytywnie zazwyczaj wpływa na wyniki zatrudnienia. Analitycy też zwracają uwagę na to, że do końca wakacji w tym roku, w tym szczególnym roku, wypłacano dodatek solidarnościowy. On był do wzięcia do końca sierpnia. I to też z pewnością wpłynęło na to, jaką liczbę bezrobotnych miały zarejestrowaną u siebie urzędy pracy. Także optymistycznie, ale pamiętajmy, że w dość wyjątkowym momencie o tych danych mówimy. Zobaczymy, jak to pokażą kolejne odczyty na jesień. Rząd zamierza w ciągu 2 lat zwiększyć zadłużenie Polski o ogromną kwotę. Chodzi o 480 miliardów złotych. Gazeta Rzeczpospolita pyta, co PiS chce z tym fantem zrobić? Spłacić czy zostawić w spadku następcom? Co pani wybiera? Ja wybieram te informacje jako informację, która w ogóle myślę, że powinna się pojawić jako pierwsza, bo jako ekonomista myślę sobie, że powinniśmy dość głośno powiedzieć o tym, że fajnie i dobrze jest, jak pieniądz jest transferowany, pieniądz publiczny do kieszeni obywatela i wtedy obywatel się oczywiście cieszy. No i w pewnym zakresie, jak wiemy, przy okazji pandemii ta pomoc zdecydowanie była wskazana i tą samą ścieżką zresztą podążało wiele innych krajów. No pytanie, w jakim zakresie, czy te pieniądze zostały przejedzone, czy pomogły faktycznie firmom, które ich potrzebowały. Z pewnością bywało różnie. Natomiast teraz czas najwyższy powiedzieć sobie głośno, że ten pieniądz nie spada z nieba i że dług, jak każdy taki ten, trzeba będzie spłacić. Skąd wziąć na to pieniądze, to opcji jest co najmniej kilka. Oczywiście można by sięgnąć po programy typu na przykład 500+, albo tak jak pan wspomniał, nie robić nic i pozostawić ten prezent następcom. Ja mam przeczucie jako ekonomista też, że tak jeden, jak i drugi scenariusz będzie dla nas trudną, ale jednak ważną lekcją z ekonomii. No tak, bo długi zawsze trzeba spłacać. A tymczasem na Śląsku trwają negocjacje z górnikami. Okazuje się, że Polska chce przyjąć niemiecki model transformacji górnictwa, zakładający rozłożenie procesu zmian w górnictwie na wiele lat. Związki zawodowe chcą, by datą odejścia od węgla był rok 2060. Strona rządowa uważa, że powinno to nastąpić 10 lat wcześniej. A mnie się wydaje, 10 lat wcześniej, czyli 2050, mnie się wydaje, że i to długo, i to długo. No ja się w pełni z tym zgadzam. Dodajmy, że te rozmowy pomiędzy rządem a związkowcami toczą się z protestem górników w tle, którzy już zapowiedzieli, że tak długo jak nie będzie porozumienia, tak nie odpuszczą. Mam przeczucie i pewnie tak będzie, że tak długa perspektywa i inwestowanie w ten sektor przez kolejnych, nie wiem, 30 czy nawet 20 lat, to jest, czy 40, to jest koszt, który i cena, którą poniesiemy wszyscy i każdy kolejny rok inwestowania w węgiel jest, pamiętajmy, rokiem nie inwestowania tego samego pieniądza w inne przyszłościowe dziedziny gospodarki i każdy rok górników pod ziemią jest rokiem, kiedy oni nie muszą myśleć o przekwalifikowaniu się czy zdobywaniu kompetencji, które im pozwolą się odnaleźć na na jutrzejszym rynku pracy i myślę, że o tym też warto pamiętać, oceniając przyszłość górnictwa. Temat jest na pewno kontrowersyjny i zawsze wzbudza wiele, wiele emocji w naszym kraju. Czy słyszała Pani o czymś takim jak Krajowy Plan Odbudowy? Już wyjaśniam. To program reform i inwestycji, który daje nową szansę na dynamiczny rozwój Polski i poprawę jakości życia Polaków. O tym zapewniała wicepremier Jadwiga Emilewicz podczas otwarcia wczoraj kongresu Impact 20. No i rząd ujawnił szczegóły tego programu. Czy zdążyła już Pani się zapoznać? Nie wiemy jeszcze aż tak dużo, jak pewnie my, dziennikarze czy ekonomiści, chcielibyśmy wiedzieć, ale to, co wiemy, to dosyć interesująca formuła, z jaką będziemy mieli tutaj do czynienia, bo dość często słyszymy, że różne programy pomocowe, różne programy rozwoju gospodarki rząd ma na uwadze i w planach, natomiast tutaj w tym przypadku planem jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji społecznych i zebranie właściwie od obywateli pomysłów na rozwój kraju, jakkolwiek by to górnolotnie nie brzmiało. Te pomysły mają się skupiać na czterech podstawowych obszarach, tam jest oczywiście gospodarka, jest państwo jako takie, jest społeczeństwo, jest środowisko. No i puentując, trzeba powiedzieć, że pandemia jest pewnie pewnym stymulatorem do realizacji takiego planu odbudowy czy pobudzenia gospodarki, ale w rzeczywistości pewnie będzie okazją do realizacji działań w obszarze czy innowacji, czy cyfryzacji gospodarki, czy tak zwanej zielonej gospodarki, którą i tak planowaliśmy. No i na te działania na pewno bardzo, bardzo czekamy. No i na koniec. Listonosze otrzymują nową misję. Uwaga, chwycą w dłoń tablety i będą proponować kredyty. Co pani na to? No, bankowość nam w Bankier.pl jest bardzo bliska, ale muszę powiedzieć, że ta nowa akcja sprzedażowa, bo inaczej nie mogę jej nazwać, no bynajmniej nie zasługuje na pochwałę w mojej opinii. Listonosze to jest ta grupa zawodowa, która, pamiętajmy, dla wielu osób starszych w naszym kraju, w wielu miejscach kraju jest jedynym towarzyszem, który pojawia się w domach. To jest też często osoba zaufana, a jeśli zaufana, to pewnie łatwiej przystać na jej propozycje. No i trochę się boję o te wybory, między innymi najstarszego pokolenia i o konsekwencje tego zadłużenia przenoszonego pod dom na tabletach, więc z ostrożnością, to często sobie tutaj powtarzamy, ale myślę, że z ostrożnością do tego pomysłu trzeba by podchodzić. Dzisiaj naszym gościem, przypomnę, była redaktor naczelna Bankier.pl Malwina Wrotniak. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia i miłego dnia. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wiero rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. W sklepach euro i na euro.com.pl. Cześć kochana. Co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Where's your smile gone? 'Cause it don't shine no more. There's a light on, but you don't open the door. When you're ready, you can tell me what's wrong. I've had trouble and there's no hiding that. If you're struggling, let me know where you're at. Life is heavy and that road can be long. When the rain comes and the sky's falling down in your darkest hour, when there's no one around, it won't be long. Keep your head strong. Hold on tight to me. Hold on tight. Hold on. When you feel like crying, go on, let it out. Shining behind the clouds, it won't be long till your pain's gone. Just hold on tight to me. Hold

potańczyliśmy. Pytanie, czy następna propozycja, to znaczy w zasadzie pierwsza dzisiaj twoja propozycja będzie też do tańca. Tutaj mniej więcej widzę. Co? Mniej więcej album. Widzisz, ale jeszcze nie wiesz, jaki utwór z tej płyty tak wybrałem. Jest. No, są takie tańce, które nigdy się nie kończą. Tak to było w wypadku Brenna Ferrego. Don't Stop the Dance. Tak, to jest taki utwór, który wiesz, ile już lat temu powstało? Sprawdziłem to przed chwilą i sam aż nie mogłem uwierzyć. 35, no więc są takie tańce, które nigdy się nie kończą. No to pozostańmy właśnie, to był jeszcze dosyć spokojny taniec, teraz może będzie szansa na nieco bardziej żywiołowy i też propozycja wiele nam bardziej współczesna. Artystka świetnie śpiewająca, ale też od czasu do czasu grająca w filmach i to z dużym powodzeniem. No to na razie przypomnijmy, jak śpiewa Janelle Monáe. So you think I'm alone? No i tak oto w trójce pojawiła się Janelle Monáe. Jak mówiłem, dzisiaj moje wybory muzyczne są absolutnie intuicyjne, bo tak to bywa. Wczoraj wieczorem starannie znalazłem klucz, wybrałem 4 utwory, obudziłem się dzisiaj rano, spojrzałem na, no nie da się ukryć, wielką